Rasulullah salamun alaihi, ya Habiballah salam alaihi. Nawrah ilayya ya Rasulullah, atfan alaihi حبيب الله. من نور طه صلاة لها ذكر الإله زيت إليها من قلب أحمد نسقى ونور شاد من قلب أحمد ذاك المراد kasih Allah juga semesta. Salawat salam kita semua. Jalan hidupnya pancarkan cinta, kasih dan damai ajarannya.